200 zł otrzymasz bon 40 zł, a za każde kolejne 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Masz dobryko. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Niewiarygodny lot Piotra Żyły, Polak na podium w Planicy. Ukraina zamówiła 100 transporterów opancerzonych Rosomak. Papież Franciszek opuścił szpital i wraca do Watykanu. Odżyły nadzieje polskich kibiców. Przypomnijmy, w porannym konkursie indywidualnym Piotr Żyła zajął 3. miejsce. W Planicy aktualnie trwa konkurs drużynowy. Zawody obserwuje Kuba Niziński. Polacy wymieniani byli w roli kandydatów do podium. A powiedz proszę, jaka jest sytuacja po pierwszej serii drużynówki? Za chwilę rozpoczynamy serię finałową tej rywalizacji drużynowej, a po pierwszej części walki tutaj w Planicy Polacy na 4. miejscu, ale rywale chyba poza zasięgiem, jeżeli chodzi o podium. Prowadzą Słoweńcy z dużą przewagą nad Norwegią i Austrią. My tracimy do miejsca medalowego blisko 70 punktów, co powoduje, że w tej drugiej serii będzie ciężko to nadrobić. Ale z drugiej strony za nami są Niemcy, którzy tracą do nas też dużo punktów, co powoduje, że to 4. miejsce jest w miarę stabilne. Przypomnę, że Polacy nie rywalizują w najmocniejszym składzie, bo w Planicy nie ma tego, który wcześniej zakończył sezon z powodów rodzinnych, czyli Dawida Kubackiego. Trzymamy za Polaków w drugiej serii za dalekie loty, bo Piotr Żyła w tym konkursie drużynowym już także potwierdził, że dzisiaj jest bardzo mocny. 100, 239,5 metra Piotra Żyły. To był 4. rezultat tej pierwszej serii. Czekamy zatem na drugą serię. Kuba Niziński, do usłyszenia. Ukraina zamówiła w Polsce 100 transporterów opancerzonych Rosomak, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki w zakładach produkujących ten sprzęt w Siemianowicach Śląskich. Wojna na Ukrainie pokazała też, że konieczna jest zwiększona produkcja amunicji, która będzie wytwarzana w rodzimym przemyśle zbrojeniowym, powiedział dyrektor Biura Broni i Amunicji Polskiej Grupy Zbrojeniowej Łukasz Malicki. My dzisiaj możemy powiedzieć, że absolutnie zdolności produkcyjne w tym zakresie mamy. Mamy szerokie portfolio od amunicji małokalibrowej, średnio, wielkokalibrowej, czyli także amunicji czołgowej, amunicji moździerzowej wykorzystywanej w haubicach. Mamy także doświadczenie i przecież w produkcji rakiet, pocisków przeciwpancernych, także tych licencjonowanych, no i środków minowania. Więc to doświadczenie u nas jest. Z całą pewnością mamy ambicje i potrzebę zwiększania tego potencjału produkcyjnego. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie dotyczące głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych na najbliższe lata, gdzie kwestią priorytetową będzie właśnie produkcja amunicji. Po 3-dniowej hospitalizacji papież Franciszek opuścił klinikę Gemelli i wraca do Watykanu. Jutro będzie przewodniczyć mszy w Niedzielę Palmową. Franciszek doznał zapalenia oskrzeli. Po zastosowaniu terapii antybiotykowej jego stan szybko zaczął się poprawiać, a wczoraj odwiedził dzieci na oddziale onkologicznym. Ochrzcił także kilkutygodniowego chłopca o imieniu Michelangelo, czyli Michał Anioł. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W środę po południu papież przybył do kliniki karetką pogotowia ratunkowego w związku z trudnościami z oddychaniem. Po przeprowadzonych badaniach lekarze zastosowali terapię antybiotykową, dzięki której stan zdrowia papieża zaczął się bardzo szybko poprawiać. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli, papież będzie przewodniczył wszystkim nabożeństwom Wielkiego Tygodnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezes Jarosław Kaczyński napisał w liście skierowanym do członków PiS, że tegoroczne obchody rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II przypadają na szczególny czas. Dziękujemy Bogu za ten dar, jakim był on dla Kościoła, Polski i świata, ale także stajemy w obronie jego czci i dobrego imienia, napisał lider Zjednoczonej Prawicy, podkreślając, że celem haniebnej, oszczerczej nagonki na papieża może być tylko jeden: zniszczenie autorytetu najwybitniejszego Polaka, zszarganie jego imienia, przemilczenie zasług i zdegradowanie go do poziomu ludzi popełniających czyny pedofilskie. W obronie dziedzictwa i dobrego imienia świętego Jana Pawła II jutro ulicami wielu polskich miast przejdą marsze papieskie. To reakcja na reportaż stacji TVN i atak na dobre imię papieża, przypominający najgorsze komunistyczne praktyki. Postulator w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II, biskup gliwicki Sławomir Roder, wyraził radość z organizowanych w Polsce marszów. Czy dzisiaj takie inicjatywy, takie marsze są potrzebne? Ja muszę powiedzieć, że osobiście bardzo się cieszę, kiedy one mają charakter oddolny i kiedy właśnie one wynikają one z potrzeby serca, zamanifestowania wobec świata tego, co i kto jest dla mnie cenny i wartościowy. W

Czyli podsumowanie 52. wydania listy. Wczoraj odbyło się między 19 a 22, czyli jak co tydzień. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć już, jak poukładały się Państwa głosy, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Ale do godziny 12 ja przez te wszystkie najważniejsze punkty wczorajszego wydania listy Państwa przeprowadzę. O, na przykład teraz miejsce drugie, na które wraca przez tydzień. Nie było jej w pierwszej trójce. Na miejscu drugim melduje się Kaśka Sochacka. Niebo było różowe. Maćka Sochacka, Niebo było różowe, miejsce drugie wczoraj, czyli w 52. wydaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 1 kwietnia, czyli prima aprilis. No tak się składa, że akurat dwójka moich znajomych obchodzi dzisiaj swoje urodziny. No data jak każda inna, a jednak jakiś uśmiech zawsze na mojej twarzy się pojawia, kiedy myślę sobie, haha, w prima aprilis świętują swoje urodziny. Taki żart. No okazuje się, że jest takich osób trochę więcej. Na przykład 71 lat kończy dzisiaj Billy Currie. To jest multiinstrumentalista, ale znany przede wszystkim z tego, że gra na klawiszach w zespole Ultravox. No oczywiście, że Ultravox to przede wszystkim fantastyczny wokal Midziura, ale sami państwo słyszeli przed momentem, że również klawisze Billego Curry'ego, który dziś świętuje swoje urodziny. Lista przebojów trójki po godzinach, 52. notowanie za nami. Obiecałem państwu przypomnieć wszystkie trzy propozycje. No to czas na kolejną z nich. Jason Mraz wraca ze swoim albumem, który ukaże się 23 czerwca, więc jeszcze chwilę trzeba poczekać. Wiadomo, że będzie płyta nosiła tytuł Mystical, Magical, Rhythmical, Radical, Right. No i właśnie z tej płyty You Might Like It to jest propozycja. If you wanna be a dancer, just start dancing. If you wanna fly, then just take off. If you wanna let go, don't hold on. If you wanna see the world, just get lost. You could be the guy with all of the money. You could be the one who gives it away. You could be the keeper of the honey, but you might get stung along the way. Because living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it, you might like it. Go on and try it. Living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it.

kwiatasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję swych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Państwo Trójki. Wspominałem już w pierwszej godzinie naszego spotkania, że 1 kwietnia 38 lat temu David Lee Roth sprawił psikusa Prima Aprilisowego członkom zespołu Van Halen i odszedł. I wtedy też obiecałem, że zagram coś z jego solowego dorobku. Nie ma zbyt wielu fantastycznych takich przebojów, które wspięły się na sam szczyt list przebojów, ale na przykład Just a Gigolo, no, odniosło sukces. Yeah! No akurat z tą piosenką jest dość ciekawa wiążąca się historia, bo to jest piosenka, która została zaadaptowana na język angielski w 1929 roku, a zaadaptowana z austriackiego tanga. No i na przestrzeni lat wielu fantastycznych artystów z Just Gigolo postanowiło się zmierzyć, na przykład Louis Armstrong. Tu w wykonaniu Davida Lee Rotha, który, jak już wspomniałem, 1 kwietnia 38 lat temu postanowił zrobić takiego psikusa zespołowi i odszedł z zespołu. 52. wydanie listy przebojów trójki za nami, więc obiecałem wszystkie trzy propozycje Państwu odświeżyć. No to czas na trzecią, a tu mamy wielki comeback po 11 latach zespołu Matchbox 20. No bo aż 11 lat kazali czekać na swój kolejny album. Wiemy już, że powinien ukazać się 26 maja, że będzie nosił tytuł Where the Light Goes. No i pierwszy singiel, który zwiastuje ten album, to Wild Dogs Running in a Slow Dream. Matchbox 20, kolejna propozycja. Proszę posłuchać. We were eyes wide open when the world got dark, dancing to a rhythm that feels so hard. You could feel it. You could feel it. And blood ice cold, baby, racing through my veins, chasing down a feeling that I can't explain. But I need it. Yeah, I need it. No to mamy już komplet trzech propozycji 52. wydania listy przebojów trójki. Matchbox 20, Wild Dogs Running in a Slow Dream. Przed momentem nieco wcześniej Jason Mraz, You Might Like It i Katie Melua, Quiet Moves. Te trzy piosenki liczą na Państwa głosy, a liczą na nie aż do poniedziałku, do 10 kwietnia, bo w poniedziałek 10 kwietnia od 19 kolejne wydanie listy przebojów trójki. Proszę głosować lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Katie Melua i jej propozycja Quiet Moves Wolves, to już przypomniałem. Przypominam też, że artystka trzykrotnie przyjedzie do naszego kraju, żeby wystąpić. 11 kwietnia w Warszawie, 12 w Gdyni, 14 we Wrocławiu, a trójka objęła patronatem te koncerty, więc proszę słuchać nas uważnie, bo pewnie im bliżej tych dat, tym częściej będą pojawiały się bilety na koncert Kety Melua. Jej piosenka Golden Record wczoraj była na miejscu 19. Czyli w 52. wydaniu listy przebojów trójki Kety Melua Golden Record miejsce 19 i to był spadek o 7 miejsc. Tuż przed Kety na miejscu 20 i to była piosenka, która otworzyła pierwszą 20, Brodka Monika też spadła, tylko że o 3 miejsca. W dzielnicy, w której chorują drzewa. dzikość serca bić. Fabularne mocne Monika. Gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu? Ja i ty. Robisz mi dzikość serca bić. Tego miasta odnajdowali komfort. Na falach tańczyli tango. On ruszał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto. Taki sens i taka logika, że to było miejsce 20 wczoraj w 52. wydaniu listy przebojów trójki Monika Brodka i utwór Monika. Za 17 minut będzie godzina 12. Jutro rocznica urodzin Serge'a Gainsbourga, a więc aktora, piosenkarza, kompozytora. Czy wiedzą Państwo, że to właśnie Gainsbourg sprawił, że usłyszeliśmy głosy takich aktorek jak Brigitte Bardot, Isabella Gianni, Catherine Deneuve czy Jane Birkin? bronzy żywię. Wiedzą Państwo, że ta piosenka powstała na życzenie Brigitte Bardot, która poprosiła Gainsbourga o to, żeby napisał najbardziej romantyczną piosenkę, jaką tylko można by sobie wyobrazić. I początkowo Gainsbourg nagrał tę piosenkę właśnie z Brigitte Bardot, ale jej ówczesny mąż nie zgodził się na jej upublicznienie. No więc zamiast Bardot, Gainsbourg zaśpiewał ją w 1969 roku z ówczesną swoją kochanką, brytyjską piosenkarką Jane Birkin, która to piosenka otworzyła jej drogę do kariery we Francji. Zresztą w 1976 Serge nakręcił film pod tym samym tytułem, w którym również wystąpiła Jane. Jutro rocznica urodzin Serge'a Gainsbourga. Za 12 minut będzie godzina 12, to jeszcze rzut oka do 52. wydania Listy Przebojów Trójki, a tu pierwszą dziesiątkę otworzył Sosnowski i jego pył. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Wczoraj na miejscu 10 Sosnowski i Pył, za nami 52 wydanie listy przebojów Trójki, a na samym szczycie bez zmian, ale powiem szczerze, zaskoczony nie byłem, no bo przecież minął zaledwie tydzień od tego, jak grupa Depeche Mode pokazała światu swój najnowszy album, czyli Memento Mori, no więc fani grupy Depeche Mode no, sprawili się tak, jak należało i kolejny raz na sam szczyt wyprowadzili utwór Ghosts Again. Może warto przypomnieć, choć podejrzewam, że fani Depeche Mode doskonale sobie zdają sprawę, zespół przyjedzie dwukrotnie, żeby promować ten album. 2 sierpnia zagrają w Warszawie, 4 sierpnia w Krakowie. Ja zachęcam Państwa do głosowania. Już można głosować i będzie można głosować nieco dłużej, bo przecież święta przed nami, więc w piątek nie będzie listy. Zapraszam na 53. wydanie w poniedziałek 10. Głosujemy lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Zofia Kruszewska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękuję. Autopromocja. Dramat autorstwa Karola Wojtyły, studenta polonistyki, napisany na początku wojny. A ja bym ci godny ołtarz stawił, a ja bym ci dziesięciny palił. Czemuże, panie? Hiob. Słuchowisko w reżyserii Anny Skuratowicz.